Stadsradio, vrijdagavond, Michel de Heij, Turbulentie Live. Tot 1 uur. Het is lekker weer, lekkere muziek. Wat wil je nou nog meer? Blijf dus luisteren tot 1 uur. Michel de Heij, Turbulentie Live. Turbulentie Live, zomerse geluiden uit je radio hier op Stadsradio. Michel de Heij. Ik heb zelfs een kleurtje. Ik ben net terug uit Griekenland. Lekker in de zon gelegen. Ook nog even kunnen draaien. Op een, ja, in een nieuwe club. Heel groot, heel, heel heftig en ja, heel warm, kan ik wel zeggen. Wat ook warm gaat worden, denk ik, is volgende week vrijdag in Rotterdam. Een groot feest in een nieuwe locatie, dit prachtig. En daar gaan allerlei mensen optreden en draaien. Wij geven er daar een kaartje voor weg. Die kun je winnen als je blijft luisteren naar Turbulentie Live. Radio Turbulentie Live, Michel de Heij. Ik zei al, we gaan dadelijk kaarten weggeven voor de Future Party. Volgende week vrijdag in Prachtig. Dat is onder de Erasmusbrug in Rotterdam. Dadelijk daarover meer. We zijn bij je tot 1 uur, zoals elke week. En heb je zin om wat meer over dit programma te weten te komen? Ga dan naar www.turbulentielive.nl. Daar kun je alles vinden over de andere uren en wie er allemaal draaien. En noem het maar op. En je kan ook even surfen naar www.micheldeheij.nl. En laat daar alles kwijt wat je kwijt wil. En ik zou zeggen, blijf luisteren tot 1 uur. Michel de Heij, Turbulentie Live. Dit is de nieuwe Alexander Kowalski. Turbulentie Live, vrijdagavond, Michel de Heij. Volgende week vrijdag is er een feest in een nieuwe locatie in Rotterdam. Die locatie heet Prachtig en het is onder de Erasmusbrug. Er zijn allerlei soorten feesten. Die zaterdag is er een Black Hole Party. De voor zijn op vrijdag in de vooravond twee bootfeesten. Maar we hebben het nu over de vrijdagavondnacht. En die gaat al 9 uur beginnen met Court Symbols Live. Jay Samuel gaat draaien. Coming Soon Live. En Michel de Heij zal die avond afsluiten. Het is de eerste Future nadat ik de Future gestopt ben in Nighttown een paar maanden geleden. En ik vond de locatie prachtig, zo mooi. En ik dacht van, nou ja, als ik er toch nog eentje moet doen, dan moet het maar daar gebeuren. En het ziet er echt geweldig uit. Ik kan je aanbevelen om erheen te gaan. Sterker nog, ik kan je misschien nog beter overtuigen door kaartjes weg te geven. Wij geven kaartjes weg voor volgende week vrijdag dus. Future in Prachtig onder de Erasmusbrug, waar anders. En wat je moet doen is een mailtje sturen naar turbulentie@stadsradiorotterdam.nl. turbulentie@stadsradiorotterdam.nl. Stuur een mailtje en jij maakt kans op kaartjes. 2 kaartjes voor volgende week vrijdag. Dus Future in Prachtig in Rotterdam. Misschien zie ik je daar, maar nu ben je zeker bij. Tot 1 uur, Michel de Heij op Turbulentie Live, Stadsradio Rotterdam. Turbulenties live. Ja, niks meer, niks minder. Stadsradio Rotterdam. Je hebt kunnen luisteren naar Michel de Heij. En eerder op de avond Jay Samuel, Mark van Dalen. Noem het maar op. Volgende week vrijdag een Future Feest. Prachtig. Daar hebben we kaart voor weggegeven. En ik wil eigenlijk stoppen met een van mijn favoriete platen van dit moment. Ook een van mijn langzaamste platen. Langzamer dan dit draai ik ze haast niet. Maar wel zo goed. Het is een soort remake van Lil Louis French Kiss. En het is denk ik een vette zomerhit. Toch, Jay Samuel? Zeker. Zeker. Hij steekt er nog één op. En ik hoor jullie en zie jullie. En ja, nog meer volgende week vrijdag Turbulentie Live. Tot dan!